عرش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، یاد محمد ہی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جا مدینے کا مسافر، مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، دو سو لالا پملے درد رضا سا، دو سوز بلالا پملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے پرنی ہو، سرکار عطا عشق ویسے پرنی ہو، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی، اے کاش محلے میں جگہ انہیں کی ملی ہو، اے کاش محلے میں جگہ انہیں کی ملی ہو، تار ہمارا ہے سر حشر نے کاش، تار ہمارا ہے سر حشر نے کاش، تار ہمارا ہے سر حشر نے کاش، دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو، دستے شہبت سے یہی چیٹھی ملی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو۔